राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2056 1 अक्टूबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे हिसार हरियाणा। राम। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। देखो भाई, दो बातें है एक नहीं है। परमात्मा तो जो चेतन कहते हैं वो चेतन है, और ये संसार दिखता ये नहीं है। नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, ये आधा श्लोक है। सब शास्त्रों की, सब पुराणों की, संपूर्ण वेदों की, संपूर्ण संतों की वाणी का सार है। नाश तो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते। जो असत से जो है नाशवान है उसकी सत्ता है नहीं। ना भावो विद्यते सत्ता, सत्ता सद्वस्तु का अभाव न विद्यते, उसका अभाव नहीं तो भाव रहता है। मानो असद वस्तु का भाव है ही नहीं, वह है नहीं, वो दिखती है परंतु प्रतिक्षण बदलती है बदलती है बदलती है। ये भाव ऐसी सत्ता नहीं है। जब परिवर्तन ही परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन होता है, और सदवस्तु है उसका अभाव नहीं होता, वो सदा ही रहती है। तो दो चीज अपने समझ लो, सब संसार मात्र में है। ये असत वस्तु परिवर्तनशील है और सदवस्तु रहने वाली है। सदवस्तु है वो हमारी है, असत वो हमारी नहीं है। हमारे में हम जो अपने को कहते हैं मैं हूँ, उसमें भी दो बात है। उसमें शरीर जो है स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों शरीर तो नहीं का है, प्रकृति का है। और जो स्वयं है ये परमात्मा का अंश है, ये सद्वस्तु है। सीधी साधी बात है कि जो सद्वस्तु है उसका भाव नहीं होता। ये कई जन्मों में जाए, कई जगह घूमता रहे तो कारण गुण संग से गुणों का संग है, इस कारण से सत्वगुण से ऊपर चला जाता है, रजोगुण से मध्य में रहता है, तमोगुण नीचे चला जाता है। ये ऊंचे तीजे भाव सब जो असत है उसमें है, उस गुणों के संग के कारण से इसी गुण गति होते हैं, मध्य गति होते अधोगति हो जाती है। और स्वयं है वो सब में रहता है, जो गतियों परिपूर्ण रहता है। इसमें स्वयं है मैं फर्क नहीं पड़ता, स्वयं में कर्तृत्व नहीं होता, उसमें करना पड़ने का अभिमान नहीं होता। वो है, वो मध्य में ऊंचा और नीचा और मध्य में सब जगह है, वो है ही रहता है। उस है के साथ ही एकता है, सत ही है, स्वरूप है ये। और ये नहीं है तो अनंत ब्रह्मांड है, इनमें हमारी चीज कोई नहीं है। हमारी चीज तो परमात्मा है, जो अनंत ब्रह्मांड में सब में परिपूर्ण व्यापक रूप से है, रूप से है, ब्रह्मांड रूप से नहीं है। इसमें परिपूर्ण व्यापक रूप से है। जैसे मेहंदी के पत्ते में लाली होती है तो मेहंदी दिखती है, लाली दिखती नहीं। खूब महीन पीस ली जा तो भी उसमें वो हरियाली दिखती, पत्ते दिखती है। और यहाँ रात्रि को रख दे यहाँ पर, सुबह देखो तो आज लाल हो जाए। ऐसे वो लाल ही जैसे है वो है, इस तरह से परमात्मा है परिपूर्ण सब जगह, वो है, वो है रूप ही रहता है, उसमें कर्तापन नहीं होता, कोई भी कृति होती नहीं, हवे रहता है, बस उसमें स्थिति करना है, यही मुक्ति है। इससे ऊंचे जाने वाले लोगों में जो अपनी स्थिति है ये जन्म मरण देने वाली, और इंद्र समय एक रहने वाला लाली रूप से परमात्मा रूप से वो है रूप से रहेगा। जैसे नमकीन पानी में नमक रहता है तो नमक हो जाता है, पानी दिखता है नमक दिखता नहीं, जीवा पर पता लगता है ऐसे दिखता ही नहीं। नमकीन पानी ठंडा बहुत होता है, ठंडा पड़ जाते ठंडा मन से होता है, नमक दिखता नहीं उसमें, से समुद्र कहा दिखता जब नमक नहीं दिखता जब दिखता है, दिखता जो ऐसे दिखता संसार सब दिखता है, वो उसमें जो परमात्मा वो दिखते नहीं। जैसे जीव के कारण से जीव से उसको देख सकते हैं, ऐसे ज्ञान बुद्धि का ही है। निमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षु, ज्ञान रूपी जैसे चक्षु है वो देखते हैं, ज्ञान से देखता है वो, देखता नहीं ऐसे ही। जैसे कोई पढ़ा लिखा है तो ज्ञान से है, ज्ञान चक्षु क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान क्षेत्र क्षेत्र अंतरम ज्ञान चक्षु सा, तो ज्ञान रूपी चक्षु है, एक ज्ञान चक्षु है, एक सर्व चक्षु है, एक दिव्य चक्षु है, तीन चक्षु है गीता में, एक आज रहने वाली आंखें तीन तरह के, और दिव्य चक्षु भी भगवान ने दिया। भगवान ने कहा न तुम शक्ति से दृष्टु मानी नहीं वह सचक्षु सा, ये सचक्षु तुम्हारी है, ये सर्व चक्षु है, इस सर्व चक्षु से मेरा दिव्य रूप नहीं देख सकता, दिव्य मिलता में तय चक्षु तेरे को दिव्य चक्षु देता हूँ, दिव्य चक्षु से दिव्य रूप को देख सकेगा। पश्चिम में पात्र पानी स्त्रोत चार बार पश्चिम पश्चिम पश्चिम गया, कई बार बार दिखता नहीं, पांच बार गया था दिव्य में दे चक्षु पश्चिम योग ईश्वर हूँ, मेरा ईश्वर में योग पश्य, मेरा ईश्वर संबंधी योग है सामर्थ्य वो तू देख, तो वो देख सका, तो दिव्य चक्षु वो जो भगवान देते वो, और एक है जो अपने श्रम चक्षु जो सबकी है श्रम चक्षु, और एक है जो ज्ञान चक्षु, तो ज्ञान चक्षु से वो दिखता है, ज्ञान चक्षु से जैसे लादी है तो आप विचार के द्वारा देखते हैं मैं दिव्य लादी है, लादी दिखती नहीं ऐसे ही, इसी तरह ज्ञान चक्षु से उस तेरे सबसे परिपूर्ण है, उस सब में परिपूर्ण सब शांत राधिघन आधिघन चिघन है जो है परिपूर्ण है वो एक रूप ही रहता है, उसमें काल की धार नहीं गलती, काल के कार्य में उसमें परिवर्तन नहीं होता, और ये जो जगत है प्रकृति का इसमें काल ही कारण होता है, इसमें सुबह है शाम है रात्रि है दिन है प्रलय है स्वर्ग है महाप्रलय है महास्वर्ग है, ये इसमें होता है सभी, तो ये सब प्रकृति में होता है, ये प्रकृति का शरीर है, प्रकृति विभाग अलग और ये ज्ञान विभाग अलग है, ज्ञान विभाग अलग प्रकृति विभाग अलग, तो प्रकृति विभाग में सब विकार होते हैं और अपने में कोई विकार नहीं होता। प्रकृति विभाग को मुख्य मान करके हम चाहते हैं ये अज्ञानी होते हैं, और प्रकृति विभाग को छोड़ करके और चेतन विभाग में ही रहेंगे तो वो ज्ञान चक्षु है, ज्ञान में रहेंगे हम, और सब ज्ञान है वो ज्ञान हो गया तत्व ज्ञान हो गया, हम तत्व ज्ञान हो गया तो क्या ज्ञान चक्षु हो गया, ये दो चक्षु और दो प्रगति पर रही, दोनों का जो मालिक है वो ईश्वर है, उसी भक्ति है, तो सर्व चक्षु में देखने वाला कर्म योग है, ज्ञान स्वरूप देखने वाला ज्ञान ज्ञान योग है, ये कर्म योग ये ज्ञान योग, और जो दोनों का मालिक है वो परमात्मा, वो लौकिक नहीं है, लौकिक है वो अलौकिक परमात्मा, उसको जानने वाला है परमात्मा, वो भक्ति योग, वो भक्ति योग है। तो भक्ति योग में भगवान में हम हो गए, तो ज्ञान योग और कर्म योग ये साधन है और भक्ति योग साध्य है। भक्ति योग कोई माने कोई ना माने, कर्म योग ज्ञान योग से मुक्ति हो जाएगी। इन दोनों का फल एक है, एक में प्यास थे सम्यक उन्नते फलम, एक में स्थित हो जाए तो दोनों फल प्राप्त हो जाता है। तो ये ज्ञान योग और कर्म योग, तो ज्ञान योग क्या, ज्ञान विभिन्न चक्षु जिस दिखता है ये सब कर्म योग, ये पदार्थ सब दिखते से कर्म योग। कर्म योग जब होता है इसमें समता होती है, और समता नहीं होती राग द्वेष हर्ष और शोक होते हैं तो समता नहीं होती तो जन्म मरण होता है। उसमें समता ले आते हैं तो समता लाते ही ज्ञान से विषमता से ऊंचे उठ जाते हैं, ऊंचे उठ जाते हैं तो शांति मिल जाती है, इसलिए शांति प्राप्त होती है। ज्ञान भाव से मुक्ति होती है, उस मुक्ति होती है सर्व स्थिति होती है। और भक्ति योग से प्रेम होता है, प्रेम जो भगवान के साथ में स्नेह होता है, एक वो स्नेह है वो वर्धमान होता है, वो उसमें बढ़ता ही रहता है। एक ज्ञान योग शांत समा रहता है, और भक्ति योग में शांति समता होती है। तो शांति शांति के बाद समता, समता के बाद प्रेम, ये तीन योग है, ये तीन योग असल होते हैं। तो ये स्थूल है सब में, ये है प्रकृति, अनंत ब्रह्मांड है, ये प्रकृति का रूप है। अनंत ब्रह्मांड है, रूप रूप प्रत्यादि कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान के एक एक रूप में करोड़ों ब्रह्मांड है, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के एक रूप में। जिस तरह से कहा था कि जालांतर गते भानो यथा सूक्ष्म दृश्यते, जालांतर गते भानो यद सूक्ष्म दृश्यते तस्य तमो भाग परमानुचते। सुबह के वक्त में आप भीतर बैठे हैं, कमर बंद है, अंधेरा है, वो कमर में एक छेद है, उस छेद के भीतर होकर के किरण आती है, वो किरण देखती है डंडे की तरह दिखती है, डंडे की तरह अंधेरे में वो प्रकाश एक डंडे की तरह दिखता है। उस डंडे में जो सूक्ष्म रज है उसमें वो बड़ा है, कण छोटे छोटे छोटे छोटे कणों से बड़ा हुआ रहता है, वो छोटे कणों के कारण से डंडा दिखता है। तो उसमें दिखता ही दिखता नहीं, अंधेरे में नहीं दिख रहा, सूक्ष्म जो रज होते है वे कण अंधेरे में नहीं दिख रहे, प्रकाश का डंडा आता है उसमें दिखते है, तो प्रकाश में भरा रहता है इतना सूक्ष्म, ये सूक्ष्म निश्चित रज है। उस रज का 60 भाग करो, 60 भाग करने से जो एक महीन भाग होता है उसका नाम है परमाणु, वो परमाणु है, परमाणु महान सूक्ष्म भाग परमाणु व्यक्ति से परमाणु, और परमाणु रूप जीवात्मा है, परमाणु रूप मन है, परमाणु रूप है। और ये न्याय की दृष्टि से ये सब परमाणु है, पृथ्वी जो तेज वायु ये परमाणु रूप से है, आकाश है जो शिव रहता है, और ये चार के परमाणु नित्य है, और ये सूक्ष्म अनित्य है, न्यायिकों की दृष्टि है, और दूसरों की दृष्टि से समान रूप है, सब परिवर्तनशील है। तो ऐसे परमाणु रूप से सूक्ष्म दृष्टि है, तो परमाणु रूप से वे दोनों त्रिचरण त्रिचरण अनुभव करके फिर से पृथ्वी परमाणु रूप से सूक्ष्म रूप से इधर परमाणु रूप से ऐसे सब संसार पैदा होता है। तो ऐसे सूक्ष्म संसार दिखता है, तो ऐसे रहते सब में वे परमात्मा भगवान के रूप में वैसे सूक्ष्म अनंत ब्रह्मांड है परमाणु में जो परमाणु रूप से वो भगवान है, वे परमात्मा है, वह परमात्मा की दो शक्तियां है, एक अपराशक्ति है एक पराशक्ति है। पराशक्ति है उसका नाम जीव है, और अपराशक्ति उसका नाम माया है, प्रकृति है। भूमि वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार बिना प्रदेश अपरेयम, यह अपरा हो गया। ये तो संयाम प्रकृति विधि परा वे पराम, इसे दूसरी प्रकृति है परा। जीव भूत महाभाव ये धारी दिगत, जैसे सिद्धारण कर रखा है, वो जीवन परा प्रकृति होती है। और परा प्रकृति ने जीव को दान किया, जीव ने प्रकृति को दान किया। ये जीव के साथ लगे, जीव ने इसको पकड़ा है, इससे निर्माण है। ये जीव के जीव के साथ परा प्रकृति परा परा अपरा अपरा प्रकृति का जन्म मर रहा है। अपना को छोड़ करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, मुक्ति हो जाती है। और अपने पशु में ना होकर परमात्मा में स्थित हो जाए तब भक्ति हो जाती है। उसका नाम भक्ति है जो परमात्मा में लग जाए। और अपने स्वरूप में स्थिति हो जाए तब तत्व ज्ञान होता है। तत्व ज्ञान में अखंड रस है और भक्ति में अनंत रस है। वो आखिरी आगे चीज भक्ति है। इस सब संसार में है तो ये कर्म करते हुए अब कल्याण सोचता है। वो ये के कर्म करे पर राग द्वेष न करे, हर्ष शोक न करे। दो चीज निर्द्वंद्व महाभाव सुख बनता सोचते, निर्द्वंद्व होता है सुख उन्मुक्त हो जाता है। ये द्वंद होते दो, अनुकूलता प्रतिकूलता, राग और द्वेष। अनुकूलता में राग होता है, प्रतिकूलता में द्वेष होता है। ये द्वाग द्वेष और मजबूत न हो तो निर्द्वंद हो जाता है। निर्द्वंद अहंकार मिट जाता है। द्वंद होने से ही अहंकार होता है। अहंकार केवल केवल शुद्ध शुद्ध रहे तो नहीं होता, केवल अशुद्ध है वो निवृत्त हो जाता है। उसी सत्ता है नहीं ना, शुद्ध भी देते भाव अशुद्धता भावना में जैसे भाव है ही नहीं। वो असत को साथ में लेकर सत्साथ में लेते तब अहंकार पैदा होता है। केवल केवल सत में नहीं होता और असम भला कुछ भी नहीं है। ऐसा चीज के लिए ना राग है ना द्वेष है ना हर्ष है ना शोक है तो मुक्त हो गया। मन में राग द्वेष हर्ष शोक नहीं है, मुक्त हो गया। वो है जो सही मुक्त है। और केवल शुद्ध रह जाए तो मुक्त हो जाए और राग द्वेष सही तो मुक्त हो जाए। बात एक ही होगी, केवल होने से भी राग द्वेष नहीं जाता, राग द्वेष नहीं तो केवल हो जाता है, केवल मुक्त हो जाती है। और उसके बिना राग द्वेष होता है, हर्ष होता है, इसको लेकर बंधन हो जाता है। इस वास्ते राग द्वेष नहीं तो है। सब काम करते हुए भी संपूर्ण करते रहो, राग द्वेष मत बताओ, मुक्ति हो जाएगी। तो राग द्वेष क्या करे, जड़ चीज है। अब दो चीज हुई, इतने कहने का तात्पर्य ये समझो कि अब सब संसार में दो चीज हुई। परमात्मा वो हमारे हैं और हमारे मुक्ति देने वाले परमात्मा हैं। और एक जड़ चीज है, ये बंधन करने वाली जड़ चीज ये संसार है। तो संसार का काम करके संसार का काम कर देना और राग नहीं करना, ये कर्मयोग हो जाता है। और जो भगवान है वो भगवान हमारे हैं और हमारे लिए है, हमारे आदरण देने वाले प्रेम देने वाले हैं, वो हमारे हैं। और शरीर संसार का है तो शरीर संसार का, शरीर संसार को दे दिया और संसार का काम कर दिया। और परमात्मा का रूप श्रवण झेल रहे, वो परमात्मा दे दिया, परमात्मा भक्ति में लग गया। वो जड़ शरीर सेवा में लगने पर भी कामना नहीं रखी, जैसे हम कामना किस बात की, वो तो चीज ही संसार की है, संसार की सेवा में लग गया। जो कामना कोई नहीं रही तो कोई नहीं रहने से वो शुद्ध हो गया, तो उसको शांति मिल जाती है। और जैसे ने ज्ञान योग से अपने स्वरूप में सिद्ध हो गया और परमात्मा में लग गया तो भक्ति योग हो गया, ये भक्ति भगवान में लग गया। तो भगवान की चीज भगवान में लगी तो कामना किसी, और संसार का शरीर संसार में लग गया तो कामना किसी, नहीं तो कामना कोई नहीं रही। तो निष्काम भाव हुआ और एक परमात्मा में स्थिति, एक संसार में स्थिति। तो संसार में राग नहीं रहा, कहा भी रहने से उसमें सिद्धि नहीं, उसमें मुक्त हो गया और वो भक्त भगवान में सिद्ध हुआ, उसे भक्ति हो गया। इसे दोनों अलग अलग होने उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति हो जाएगी पर एक हो जाएगी परमात्मा में स्थिति हो जाती है नित्य निरंतर। तो ये चीज है। तो केवल कर्मा कर्म योग करने से इनसे शांति मिलती है, त्यागा शांति निरंतर शांति, ज्ञान योग से मुक्ति और भक्ति योग से भक्ति। तो जड़ता चीज जड़ता जड़ता को अर्पण कर दिया। शरीर और संसार सब एक, शरीर तीनों और संसार सब एक गया और आप चेतन केवल शरीर रह गया, केवल रह गया, केवल रह गया, केवल हो गया तो मुक्ति होगी। और केवल इनसे करके और इनसे ऊंचा उठ कर परा पर करते या परा से ऊंचे उठ गए और परमात्मा लग गया तो भक्ति होगी। परमात्मा लग जाने से राग राग रहता, द्वेष रहता, ना हर्ष होता, ना शोक होता, निर्विकार समसात रहता है, उसमें प्रेम होता है। भगवान के भक्ति में प्रेम होता है, भगवान में आकर्षण होता है। वो प्रेम के भूखे भगवान भी है और जीवात्मा भी है। जीवात्मा परमात्मा को चाहता है, परमात्मा जीवात्मा को चाहता है, दोनों मन करके प्रेम होता है दोनों में। तो दोनों प्रेम की अवस्था होती है, ऐसे दोनों में हो जाता है तो ये प्रेम अवस्था होगी। तो पहले कर्मयोग जड़ जड़ को लेकर, फिर चेतन को लेकर ज्ञान योग, और वह जड़ चेतन दोनों से आगे महान चेतन परमात्मा है उसमें लगे ज्ञान योग हो गया। ऐसे तीनों योगों से ही होता है। इसमें कर्म योग है और ज्ञान योग है, ये दो लोकेशन द्विधा निष्ठा, इसमें लोक में दो निष्ठा है और भक्ति निष्ठा, भक्ति निष्ठा भगवान की है। लोकेशन द्विधा ज्ञान योग संख्या नाम कर्म योगी योगी नाम, ये दो निष्ठा होती द्वाभिमुख लोके अक्षर ये लोक में दो निष्ठा है और कूटस्थ अक्षर और परमात्मा वो अन्य उत्तम पुरुष तो अन्य वो अन्य है, वो परमात्मा है। तीनों लोगों को व्याप्त करके तीनों लोगों का भरण पोष करता है, तीनों का पालन करता है, तीनों का पालन करता है, संहार करता है, उत्पन्न करना, स्थित करना, संहार करना। उत्पन्न करने वाली शक्ति ब्रह्मा जी, और पालन करने की शक्ति विष्णु, और संहार करने की शक्ति भगवान शंकर, ये तीन होता है। ये उसका सब प्रकृति में, तो प्रकृति सब माया होकर के और उत्तम पुरुष परमात्मा होता है। तो परमात्मा का कहते हैं वो सबके आकार है, सबका मालिक है, सबसे श्रेष्ठ है, उसको प्राप्त कर लिया वो भक्त हो गया और उनसे अपने स्वरूप में स्थित हो गया तो हो गया मुक्त। और संसार में राग रहे तो हो गया तो ये हो गया कर्मी होगी। इसको मिलती शांति, ये शांति प्राप्त हो गया, वो मुक्ति प्राप्त हो गया, भक्ति हो शांति मुक्ति भक्ति। कर्म योग से शांति मिलती है, ज्ञान योग से मुक्ति मिलती है, भक्ति योग से भक्ति मिलती है। भक्ति भगवान के साथ होता है प्रेम, वो प्रेम अखंड प्रेम होता है। उस प्रेम में दो अवस्था होती है, कभी अद्वैत का द्वैत, कभी अद्वैत द्वैत। व्यक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैत आदि सुंदरम, अद्वैत ही सुंदर होता है, वो भगवान में आकर्षण होता है, वो भक्ति होती है। और कर्मयोग होती है जड़ से उनसे कर्मयोग, और चिंतमय में ज्ञान योग, और भगवान में भक्ति योग। तीन योग योगास्त्रयोग में आप लोग श्रेय विदया एकादश ग्रंथ के बीसवें अध्याय में रहते हैं कि योगास्त्रयोग में आप लोग था। मेरे तीन योग कहे कर्मयोग, कर्म और ज्ञान और भक्ति से नान्य उपाय से, अन्य उपाय कोई नहीं है, ये तीन ही है। लय योग, हठ योग, राजयोग, भक्ति योग, अनाशक्ति योग, ये सब ही आ जाते हैं तीनों के अंतर्गत। मूल में तीन योग ही है, फिर कई इनमें आवान पर भेद भी कई है। तो अपने के राग द्वेष न करके संसार की सेवा करना ये काम है। अपना काम हम क्या करें कि ना तो राग करें ना द्वेष करें, ना भला समझे ना बुरा समझे, ना कहीं नतीजीश करे ना गुस्सा करे ना मोह करे, दोनों में रहो और सबकी सेवा करे। और सबकी सेवा सब उसको पहुंचना, माता पिता स्त्री पुत्र भाई भुजाई भतीजे, ये खास अपना कुटुम्ब, इनकी सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, सबको आराम देना, सबकी बुद्धि सबको आराम देना, ये आपस में काम करे राग द्वेष न करके, तो ये मुक्ति के रास्ते में पहला कर्मयोग हो जाता है। कर्मयोग के बाद में ज्ञान योग, ज्ञान योग के बाद में भक्ति योग, भक्ति योग में पूर्ण योग होता है सर्वथा पूर्ण। इस तरह से जीव की मुक्ति हो जाती है। तो क्या रहा अपने अपने करने के, अपने करने की सेवा, बूढ़े बड़े हैं उनकी सेवा, समाज में सारी सेवा, छोटे अवस्था में सेवा, और सेवा का पालन पोषण करो छोटे अवस्था में, समाज सारे मित्रता रखो, बड़ों के साथ में नम्रता और सेवा करो। इस बात से बड़ों की सेवा करनी, समान अवस्था वालों के आदर सत्कार सुख पहुंचाना, और छोटा सा स्त्री पुत्र परिवार है उनको भी सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, सबको सुख पहुंचावे तो आप सुख दुख से ऊंचा उठ जाएगा। सुख दुख से ऊंचा उठना ही है, आनंद में हो जाएगा, आनंद में स्थिति मिल जाएगी, कर्म योग से शांति मिल जाएगी, ज्ञान योग से मुक्ति मिल जाएगी, भक्ति योग से भगवान मिल जाएगी, भगवान का प्रेम मिल जाएगा, ऐसे योग में मुक्त हो जाएंगे। इस तरह से तीनों योग हो तो सिद्ध हो जाए, चाहे कर्मयोग कर लो, कैसे ज्ञान योग कर लो, चाहे भक्ति योग कर लो, सबसे पूर्ण अवस्था हो जाती है। सीधा साधा एक सबके साथ प्रेम का बर्ताव, न गुस्सा करे ना मोह करे ना आग्रह, न आकर्षण शामिल हो ना विकर्षण हो, द्वेष करे राग द्वेष रहित, सबकी सेवा करे, मुक्ति हो जाती। नारायण नारायण नारायण नारायण।